El pare va anar al mercat, el pare va anar al mercat a comprar una burra cega, trau, trau, a comprar una burra cega, trau, trau. Li talla els quatre peus, li talla els quatre peus, la burra arrenca, corre, trau, trau, la burra arrenca, corre, trau, trau. I en troba un cirerer, i en troba un cirerer, carregat de figues verdes, trau, trau, carregat de figues verdes, trau, trau. Li tira un cop de roc, li tira un cop de roc, i en fa caure una ametlla, trau, trau, i en fa caure una ametlla, trau, trau. Li cau l'ametlla al peu, li cau l'ametlla al peu, li surt sang de l'orella, trau, trau, li surt sang de l'orella, trau, trau. De la sang que li va sortir, de la sang que li va sortir, en corren set rieres, trau, trau, en corren set rieres, trau, trau. Aquesta és la cançó, aquesta és la cançó de les mentides, trau, trau, la cançó de les mentides, trau, trau. Qui la vulgui saber, qui la vulgui saber, que se'n vagi a Filipines, trau, trau, que se'n vagi a Filipines, trau, trau.